27 ліпеня ў Ваўкавыску адбыліся мерапрыемствы з нагоды 100-годдзя Ларысы Геніюш. У рамках гэтых мерапрыемстваў была ўсталявана мемарыяльная шыльда на доме нумар 40 па вуліцы Перамогі. Раней гэты дом месціўся ў фальварку Жлобаўцы. У ім нарадзілася і правяла сваё дзяцінства Ларыса Геніюш. Аднак урачыстасць была сапсавана. Міліцыя зняла шыльду і затрымала арганізатара мерапрыемстваў Мікулу Кавальчука. Сярод удзельнікаў ваўкавыскіх урачыстасцяў быў гарадзенскі пісьменнік Віктар Сазонаў. Мікула Кавальчук, который быў затрыманы, размаўляў з міліцыяй і гаварыў, што ён ёсць пацярпелы, бо ён павесіў шыльду з дазволу гаспадароў, а гэту шыльду здзёрлі без дазволу. І пасля некалькіх размоў Мікулу Кавальчука адпусцілі. Пасля гэтага ўсе выйшлі на вуліцу, і Алесь Белы назваў Кавальчука героем і падарыў яму гліняны медаль Каліноўскага. Таксама выступіў Некляеў, сказаў, што як можна на гэтай зямлі, дзе нарадзілася такая вялікая паэтка, рабіць такія дзеянні па затрымцы і пазіранню шыльды. А вось, пасля гэтага людзі пайшлі ў цэнтр горада. Значыць, будзе суд, на якім хіба ўлады будуць абвінавачваць Кавальчука, але Мікола Кавальчук будзе таксама, ён заявіў, што будзе судзіцца за тое, каб гэту шыльду вярнулі і павешылі назад. Мікола Кавальчук напісаў заяву ў міліцыю з нагоды канфіскацыі шыльды, бо, паводле яго словаў, будынак прыватны, і з гаспадарамі была дасягнутая дамоўленасць. Дазволу ўладаў на ўсталяванне шыльды ў гэтым выпадку не патрабуецца. Міліцыя заявіла, што шыльда будзе затрыманая да суда, які высветліць, хто і з якой мэтай усталёўваў мемарыяльную дошку.